یہ الگ بات ہے، یہ جرم ہوگا، یہ گناہ ہوگا، لیکن حضور کی معاشرت ناپسند ہو جائے یہ کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس بنا پر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی پسندیدگی امت میں پیدا کی جائے کہ حضور کی معاشرت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور بہت آسان ہے، ایک اجتماعی عمل بھی ہے اور انفرادی عمل بھی ہے. شادی جو ہے اجتماعی عمل بھی ہے اور انفرادی عمل بھی ہے، دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ شادی خوشی کا سموقع ہوتا ہے. اس میں سارے جتنے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں سب تک ان کے اثرات پہنچتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ آگے شادی کے بعد آگے نسل چلنے کا ایک نظام ہوتا ہے، آگے ایک نسل چلنے کا نظام ہوتا ہے. اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی عمل بھی ہے اور اجتماعی عمل بھی ہے. اس بنا پر اس کی اور شروع کر دیا جائے کہ اس کو سنت کے مطابق ہی کریں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کے یہ ولیمے چھوڑ دو جو ولیمے تم نے شروع کر رکھے ہیں کراچی والوں نے، یہ ہوٹلوں کے ولیمے اور یہ لاکھوں کروڑوں کے خرچے، ایک شہر میں دو بھائیوں کے درمیان میں شادی، ایک کے بچیاں ایک کے بچے، ایک ہی گھر کے ہیں اور اس پر 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے، بربادی یہاں تک پہنچنے لگی ہے. خدا کے دی ہوئے مال کو برباد مت کرو، یہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ پیسہ برباد کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس طرح حضور نے کہیں شادی نہیں کی ہے، نہ کہیں شادی کو بتایا ہے. یہ لمبی لمبی براتیں، 1-1,000 کار، ہماری برات میں 2,000 کاریں تھیں، ہماری برات میں 1,000 کار تھی، ہماری برات میں 500 کاریں تھیں، کبھی برات نہیں چڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سب یہودیوں اور نصرانیوں کی پیدا کردہ ہے، تمہارا وقت برباد کرنے کے لیے. اور پھر اس میں عورتیں اور بچیاں، بے پردہ عورتوں کا براتیں چڑھنا اور شادیوں کے موقع پر جانا قطعاً حرام ہے. کس احمق نے کہا ہے اس پہ شریک ہونے کے لیے؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس قسم کی براتیں نہیں چڑھی ہیں. مخلوط کھانے، مخلوط اجتماعات، یہ خالص یہودیت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کفر کو تم اسلام بنانا چاہتے ہو اور حماقت سر پر سے یہ سوار ہے کہ شاید جو ہم کرنا شروع کر دیں گے وہ اسلام سمجھا جائے گا. کفر کفر ہے، اس کو کبھی اسلام ثابت نہیں کیا جا سکے گا. یہ یہودیوں کا شعار ہے، نصرانیوں کا شعار ہے، یہ تم نے کچھ ہندوؤں سے لیا ہے، کچھ سکھوں سے لیا ہے، کچھ یہودیوں سے لیا ہے، کچھ نصرانیوں سے لیا ہے. اسلام کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں سیدھی سادی شادی ہے. فریقین میں بات ہوئی، وارثوں میں بات ہو گئی، رشتہ ہو گیا، طے ہو گیا کہ جی راضی ہیں، بچی والے رشتہ دینے کے لیے راضی ہیں، بچے والے رشتہ لینے کے لیے راضی. اس کے بعد نکاح کے لیے یہ رشتہ ہونے والا ہے، رشتہ آمادگی ہو گئی، رشتہ ہونے والا ہے. بھائی یہ رشتہ ہے، ایک بچی کا ایک بچے کے ساتھ نکاح ہے بلا شبہ، لیکن اصل یہ ہے کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف بچی بچے کا رشتہ ہو رہا ہے، آگے سلسلہ چلنا ہے بہت لمبا. اور شادی کا معاملہ اس قسم کا ہے، نازک سا، کہ رشتہ ہو گیا، فریقین راضی ہو گئے، فریقین کی رضامندی کے بعد بھی ان دونوں کا نکاح آپس میں ہو جائے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ان دو دلوں کا جڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سونے چاندی کی اینٹیں لگا دو تم, سونے چاندی کے تخت بچھا دو, سونے چاندی کے محلات بنا لو, کروڑوں روپے شادیوں پر برباد کر دو, یہ دلوں کے جوڑنے کا سامان نہیں ہے, یہ دلوں کے توڑنے کا سامان ہے. جب نبی کی سنت سے ہٹو گے دل ٹوٹیں گے. دلوں کے جوڑنے کا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر سے نکلنے والے اعمال ہیں. ہاں جو بات عرض کر رہا تھا وہ کہہ لوں پہلے کہ دلوں کا جوڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. دلوں میں محبت پیدا کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. دلوں میں محبت ہو گئی, بیوی خاوند کی اللہ نے محبت پیدا فرما دی. محبت پیدا ہونے کے بعد اولاد دینا کس کا کام ہے؟ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ کسی کے ہاتھ میں نہیں, صرف اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی ہسپتال, کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم, کوئی طبیب کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ نہیں دیتا تو نہیں دیتا. اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں. اولاد مل گئی, اولاد کے مل جانے کے بعد یہ اولاد تندرست رہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کافر مسلمان سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کا تندرست رہنا کس کے ہاتھ میں؟ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. تندرست رہے اس کا ہدایت پر آنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. نہیں دیتا ہدایت تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں دیتا, اور جب دینے پہ آتا ہے تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی دے دیتا ہے نا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. جب یہ سارے مرحلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کیا صورت کی جائے؟ ان سارے مرحلوں کا حل کرنے کے یہی طور طریقے ہیں جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں؟ یہ طور طریقے نہیں ہیں, یہ تو جو کچھ ہے اس کو بھی برباد کرنے کے طریقے ہیں. اس کی صورت یہ ہے کہ جب سارے مسئلے, اس کے سارے مرحلے, نکاح کے ہر چیز کا ہر مرحلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر نکاح کے جتنے مراحل ہیں یہ ایسے, ان کو اس لیے ذکر کیا ہے میں نے کہ اس کے سارے مراحل اتنے کھلے کھلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ ہر کافر کو بھی, دہریے کو بھی یہ یقین ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں, بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب سارے مرحلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو نکاح کرنے کے لیے, ان کا جوڑ بٹھانے کے لیے اسی کے گھر چلے جاؤ جہاں جس کے ہاتھ میں سارے مسئلے ہیں, یعنی مسجد میں آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ, سارے مل کے مسجد میں چلے جاؤ. مسجد میں جب جاؤ گے تو مسجد میں علاقے کے, محلے کے, ملک کے منتخب لوگ, اچھے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے. ان سب کے درمیان میں ان کا نکاح کر دو اور ان سب کے درمیان بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ لو کہ الہی یہ سارے مرحلے تو ہی حل کرنے والا ہے, ان کے حل فرما دے, ان کا جوڑ بھی بٹھا دے, ان کو اولاد صالح بھی نصیب فرما دے, تندرست بھی عطا فرما دے, ہدایت یافتہ بھی عطا فرما دے, اور آگے نسلوں کے چلنے کی صورتیں پیدا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا سا بتایا ہے. نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد کوئی دھندا نہیں ہے, نکاح کے بعد کوئی دھندا نہیں ہے کہ آج نکاح ہو رہا ہے اور دو سال پھر تیاریاں ہو رہی. نکاح کے بعد رخصت ہی کرو, رخصت کر دو, اور جس حال میں ہو اسی حال میں رخصت کر دو. کوئی قضیہ نہیں جہیز کا, کوئی قضیہ نہیں کسی اور چیز کا. جو کچھ سہولت سے گھر سے اٹھا کے دے سکتے ہو وہ دے دو, بے شک بچی کا حق ہے. جو دے سکتے ہو سہولت کے ساتھ, اس کے لیے سودی قرضے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنی ناک بلند کرتے رہے اور اپنی ناک کی فکر کرتے رہے تو ادھر ساری ناک کٹ جائے گی. یہ ناک بنانے کی فکر نہیں ہوتی, یہ ناک کٹوانے کی بات ہے کہ تم نے وہ راستہ اختیار کیا جو یہودیوں نے اختیار کیا, جو نصرانیوں نے اختیار کیا. یہ ناک کٹنے کی بات ہے, یہ ناک بنانے کی بات نہیں ہے. مسلمان کو ایسی شادی کرتے شرم آنی چاہیے، شادی کرانے والوں کو بھی، شادی کرنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے. آئے، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد رخصت ہی ہو گئی. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں اور اپنے دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، بغداد کے سب سے بڑے، اور اللہ نے مالدار بھی بنایا تھا. عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلس میں، ایک اپنے تعلق رکھنے والا، اپنا شاگرد، اپنا ہی تربیت یافتہ، اس کو یہ فرمایا کہ تو تین دن سے آیا نہیں بھائی. انہوں نے کہا کہ حضرت اہلی میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، اس واسطے مجلس میں حاضر نہیں ہو سکا. آپ نے فرمایا کہ اچھا، انتقال ہو گیا تھا تو بھائی ہمیں بھی اطلاع دی ہوتی، ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جنازے کا وقت جو رات کا وقت تھا اور دور جگہ تھی، تو میں نے کہا حضرت کو تکلیف ہوگی، اس بنا پر آپ کو اطلاع نہیں دی. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے تعزیت کے الفاظ کہے، جو مناسب الفاظ ہوتے ہیں کہنے ہوتے ہیں کہنے چاہیے، تعزیت کے الفاظ کہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی شادی ہوئی تھی، بیمار ہوئی ہے، انتقال ہو گئی، نوجوان آدمی. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری شادی کرا دیں، دوسری شادی کرا دیں، پھر ہمارا حضرت کرا دیں، ہمارا بہت اچھا. اندر تشریف لے گئے، اٹھ کے اندر چلے گئے اپنے گھر. گھر جا کر اہلیہ سے یہ کہا کہ یہ تو تمہارے علم میں ہے کہ بغداد کے جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے سعید ابن مسیب کے ہاں پیغام بھیجا تھا کہ اپنی بچی کا رشتہ میرے بچے کے لیے دے دو. تو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بچے میں اہلیت نہیں ہے اس بات کی کہ میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں. انکار کر دیا تھا کہ وہ تو تجھے معلوم ہے کہ بادشاہ کے بیٹے سے میں نے انکار کر دیا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں معیار بچے کے لیے ایمان ہے، علم ہے، اخلاق ہیں، دیانت ہے، تقویٰ ہے، زود ہے، یہ معیار تھا کہ یہ چیزیں اندر موجود ہیں کہ نہیں بچے کے لیے. داماد بننے کا معیار یہ تھا، داماد بننے کا معیار بینک بیلنس نہیں تھا، زمینیں نہیں تھی، مکانات نہیں تھے، عہدے نہیں تھے. عہدے تو کیا، یہ وزارتیں چوڑے چماروں کو نہیں مل جاتی، چمار بھی وزارت بن جائے پھر کیا ہوا، یہ کو کمالات میں سے. مالدار یہودی نہیں ہوتے، بدکار سے بدکار انسان مالدار نہیں ہو جاتا، یہ کوئی معیار نہیں ہے. ان کو معیار نہیں بنایا جاتا سب داماد بنانے کے لیے، بلکہ داماد بنانے کے لیے معیار ایمان تھا، اخلاق تھے، معاشرت تھی حضور کی. تو وہ چونکہ اس معیار پہ نہیں اترتا تھا، میں نے انکار کر دیا. اب ایک نوجوان ہے، وہ اپنے معیار کے مطابق ہے، جو ہمارا معیار ہے اس کے مطابق ہے، اور اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی شادی کی تھی، ابھی بیمار ہوئی، انتقال ہو گیا. اگر تمہاری رائے ہو تو اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دیں، بیٹی پاس موجود ہے، اہلیہ بھی موجود ہیں. تو بیٹی نے یہ کہا کہ ابا جان، آپ سے بہتر میرے لیے کون سوچ سکتا ہے، آپ سے بہتر میرے لیے کون سوچ سکتا ہے. تو اس پر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری رائے تو ہے کہ نکاح کر لیا جائے، مجھے بہت پسند ہے. انہوں نے کہا بس آپ کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے. اندر رائے بن گئی، اور اس کے بعد باہر تشریف لے آئے، اسی مجلس میں وہی بیٹھے بیٹھے، آتے ہی آ کے جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھا نکاح کا. اور خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے اپنی بیٹی فلاں کے ساتھ، اس کا نام لے کر، اتنے حق کے مہر کے بدلے میں نکاح کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تو کہا کہ قبول کیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اتنے بڑے آدمی کی بیٹی کو میں اپنے ہاں کہاں رکھوں گا، نہ میرا گھر اس قابل، میرا در اس قابل، نہ میری معاشرت اس قابل، یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ واقعہ یہ ہے کہ میری طبیعت پریشان سی گویا گنا ہو گئی۔ نکاح کے بعد مجلس ختم ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، بابین میں اپنی عبادت میں سارے لگ گئے، میں بھی اپنا وہاں سے چلا اور گھر چلایا حسب دستور۔ جب گھر پہنچا تو گھر میں جو میرے گھر میں اپنی روٹی رکھی ہوئی تھی، مغرب کے تھوڑی دیر کے بعد جب گھر پہنچا، وہ اپنا سالن والوں نے رکھا ہوا تھا، وہ روٹی لے کے کھا بھی رہا تھا اور اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ کیا کروں گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اسی فکر میں ابھی بیٹھا تھا کہ دستک ہوئی، کنڈی کھٹکھٹائی۔ میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا شہید، شہید ابن المسیب۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے گھبراہٹ میں کنڈا کھولا اور باہر نکلا، مسافہ کیا، سلامت کیا، تو فرمایا، میں نے کہا کیسے تشریف لایا، اندر تشریف لایا؟ فرمایا کہ نہیں، اندر نہیں آنا ہے، تم مغرب کے بعد آ گئے، میں ابھی نوافل میں مشغول رہا، میں نوافل میں مشغول ہو گیا، تم نکل کے چلے آئے۔ تو میں گھر پہنچا اور میں نے بچی سے کہا کہ بیٹی تیرا نکاح ہو گیا ہے، اور جب بچی کا نکاح ہو جائے تو باپ کو ایک رات بھی اپنے گھر رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے خاوند کی اجازت کے بغیر۔ تو اب تو تیرا یہاں رہنا جائز نہیں ہے۔ ماں سے بھی اس کی کہا، ماں کو بھی مسئلہ معلوم تھا، بیٹی کو بھی معلوم تھا، مجھے بھی معلوم تھا، تو وہ اب چلے گئے ہیں تو اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، میں تمہیں وہاں پہنچا آتا ہوں گا۔ اور میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ بچی کو جلدی سے تیار کر لو، میں ان پہنچاؤں، یا اس کی اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جلدی سے بچی کو تیار کر لیا اور میں تیری ایک گھر والی کو لے کے آیا ہوں، یہ تیری بیوی ہے، اور بیوی تو بیٹی سے کہا کہ یہ تیرا خاوند ہے اور یہ تیرا گھر ہے، اندر چلی جاؤ۔ بیٹی اندر چلی گئی، اور بیٹی جس وقت اندر جانے لگی تو اپنے بیٹی کے شوہر سے، اپنے داماد سے یہ کہا کہ یہ تھیلی ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی تھی، پوری وزنی، جو اچھے وزن کے ساتھ اٹھائی ہوئی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں، وہ اشرفیوں کی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور یہ کہا کہ یہ اپنی ضروریات میں خرچ کرتے رہی۔ اگر اپنی بیٹی کو دینا ہے تو دینا اس طرح سے ہو، یہ اشرفیاں کام آئیں گی، جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی، جس طرح کی، اس سے تجارت بھی ہو سکتی ہے، اس سے کاروبار بھی ہو سکتا ہے، اس کی زندگی کی جو ضرورتیں ہوں گی، ضرورت کے مطابق خرچ ہوتا رہے گا۔ دینے کا انداز بھی یہی، شادی کا انداز بھی یہی، اور اتنی سی شادی ہی سنت ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ جہاں تک ولیمے کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیوں کے درمیان میں ایک دفعہ بکری بھی ضرور ذبح کی ہے، اور اس کا سالن بنا ہے، اور اس کی روٹی بھی پکی ہے، اور روٹی کھلائی گئی ہے لوگوں کو بلا کر، ایک شادی کے موقع پر صرف۔ باقی جتنے نکاح ہوئے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی شادی کے موقع پر اس طرح روٹیوں کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اتنا ہوا کہ دسترخوان صبح کو، جس رات شادی ہوئی، رخصتی ہو گئی، رخصتی ہونے کے بعد اگلے دن صبح کے وقت دسترخوان لگا، لوگ آئے جیسے جماعت والے آیا کرتے ہیں جمعرات کو، اپنا اپنا کھانا لے کے آتے ہیں سنت کے مطابق، آئے دسترخوان پہ کھانا رکھ لیا، حضور کے پاس آ کے کھایا کرتے تھے، اپنا اپنا کھانا لے آتے حضور کے دسترخوان پہ آ کے کھایا کرتے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نصیب ہو گیا، اور حضور کے 10 آدمی جب کھانا لے کے آتے ہیں تو 20 مہمان بھی حضور کے کھا جاتے تھے، اس میں کفایت کر جاتا تھا، اور کوئی لمبا تکلف اور انتظام حضور کو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ لوگ ہی کھانا لے کے آئے، دسترخوان پہ رکھا، اور حضور نے شروع ہوتے ہی فرمایا کہ یہ ہمارا ولیمہ ہے، بس یہی ولیمہ ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کھجوریں صرف پٹ گئیں اور وہ کھجوریں تقسیم کر دیا، فرمایا کہ یہ میرا ہمارا ولیمہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ولیمے اس طرح کے ہیں، ایک ولیمہ صرف ایک بکری کا ہے، اس بکری نے ایسا پکڑا ہے امت کو کہ یہ ساری ہوٹلوں میں پہنچ گئی اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے روپیہ برباد کر رہی ہے. اور یہ بھی عرض کرنے میں مجھے کوئی اشکال نہیں معلوم ہوتا کہ اسی ایک ولیمے میں گڑبڑ ہو گئی، وہی ایک ولیمہ جس میں بکری ذبح ہوئی اور روٹی پکی اور لوگوں کو بلا کے کھانا کھلایا گیا. اس لیے کہ کھانے والے جب کٹھے ہوا کرتے ہیں تو ہمیشہ گڑبڑ ہوا کرتی ہے، کوئی ولیمہ اس سے بچ نہیں سکتا. ہوا یہ کہ لوگ حضرت زینب انہی کی شادی تھی، جس مکان میں وہ رہ رہی ہیں جو ایک کمرہ ہے، کوئی یہ تو نہیں تھا کہ یہ کھانے کا مکان ہے، یہ رہنے کا مکان ہے، یہ فلاں کا کمرہ ہے، یہ فلاں کا کمرہ ہے، یہ فلاں کا کمرہ ہے. وہ تو ایک ہی کمرہ ہے، وہی رہنے کا ہے، وہی کھانے کا ہے، وہی سونے کا ہے. حضرت زینب پردہ کر کے ایک طرف کر کے چادر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اسی کونے میں، اور اسی کمرے کے اندر کھانا کھلایا جا رہا ہے مہمانوں کو، ولیمے والوں کو. ایک پارٹی نے کھا لیا، پھر دوسری پارٹی نے کھا لیا، پھر تیسری پارٹی نے کھا لیا، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں شروع ہو جایا کرتی ہیں اور یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. باتیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بوجھ معلوم ہوا اور حضور خود کمرے سے اٹھ کے چلے گئے کہ ان کھانے والوں کو ہوش آ جائے شاید میرے اٹھنے سے، اور پھر ہی اٹھ کے چلے جائیں. اس لیے کہ وہ نئی نویلی دلہن کو الگ تکلیف ہو رہی اور ہمیں الگ تکلیف ہو رہی، لیکن حضور کے اٹھنے کے بعد بھی ان کھانے والوں کو خیال نہ آیا. اس پر قرآن کی آیتیں اتر گئی اور کہا یہ کہ میرا نبی تو شرماتا ہے، ہم نہیں شرماتے، ہم تو کھلی کھلی بات کہیں گے. کسی کے گھر میں جا کے کھانا کھایا، چلتے بنو، وہاں مجلس میں لگا کے بیٹھنے کا کیا دکھ ہے؟ تمہیں مجلس سے لگانے کے لیے یہاں تھوڑی بلایا. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ شادی جتنی ہے بس اتنی سی یہ سنت ہے. اور دوستو میں عرض کروں ایک بات، اخیر کی یہی بات، کہ اگر اس شادی پر آ جاؤ، اس شادی پر آ جاؤ تو ان شادیوں کا بچا ہوا کھربوں روپیہ کہہ رہا ہوں، اربوں روپیہ اور کھربوں روپیہ بچے گا. پھر تبلیغ کے لیے بھی بہت پیسہ موجود ہے، تعلیم کے لیے بھی بہت پیسہ موجود ہے، مساجد کے لیے بھی بہت پیسہ موجود ہے، یتیموں کے لیے بھی بہت پیسہ موجود ہے، بیواؤں کے لیے بھی بہت پیسہ موجود ہے، اور خاص طور پر ان بچیوں کے لیے بھی بہت پیسہ موجود ہے جن کو تھوڑا بہت خرچہ کر کے بھی والدین شادی نہیں کر سکتے. ان کے بال گھروں کے اندر سفید ہو رہے ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. ان بچیوں کی شادیاں بھی ہو سکیں گی، سارے کام آسان ہو جائیں گے. اللہ جل جلالہ ان شادیوں پر آنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو حضور کے تمام اعمال پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بڑی استعداد کی بات ہے، جھگڑے کھڑے نہیں کرنے ہیں، سلیقے سے آنا ہے. اور سلیقے سے آنا یہی ہے کہ پہلے کام کرو دعوت کا، جس دعوت کی بنیاد پر یہاں منتہا کو پہنچے تھے یہ معاشرت آیا کرتی ہے. پہلے ایمان کی دعوت چلا کرتی ہے، پھر عبادات زندہ ہوتے ہیں، پھر اخلاق زندہ ہوتے ہیں، پھر معاملات آیا کرتے ہیں، پھر معاشرت درست ہوا کرتی ہے. اور جب معاشرت درست ہوتی ہے تو امت اپنے ٹھکانے آ جایا کرتی ہے. اللہ اسے ساری وجاہتیں عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کو عزتیں اور وجاہتیں ملتی ہیں، بلکہ دوسری قومیں دین میں داخل اس وقت میں ہوتی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. جب اس ایمان کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، معاملات کے ساتھ اور اس معاشرت کے ساتھ تمہارا وجود ہوگا تو اس معاشرت کو دیکھ کر دوسری قومیں نہیں، قوموں کی قومیں اور ملکوں کے ملک ایک ایک دن میں داخل ہوئے ہیں. ایک دن میں دو ملک داخل ہوئے ہیں اسلام میں، ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت ہمارا ہے جو کچھ ہم نے شروع کر رکھا ہے. نہ ایمانیات باقی رہے، نہ عبادات باقی رہے، نہ اخلاق باقی رہے، نہ معاملات باقی رہے، نہ معاشرت باقی رہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یخرجون من دین اللہ افواجا، خدا کے دین سے لوگ فوج در فوج نکل کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. شرم آتی ہے اس کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے. اس بنا پر اس راستے کو چھوڑو، یہ غلط راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آبادی والا راستہ اختیار کرو. اللہ جل جلالہ تمہیں ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.